mapenzi ukinyasura ya upote jitembeleze ili nisiwe na kusi siza kisura ukinyasifa ya upote kwenye mapenzi iti ya kweli kwangu kama shida mami nazifumilia shida kama jaa sote tunashinda kama shida nazifumilia shida kama jaa jaa tunashinda haiwezekani haiwezekani nikuache wewe unanipendeza ende kwa mwingine Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu Mali zao zisifanye upakawe, kanyeweka rokotu Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu Mali zao zisifanye upakawe, kanyeweka rokotu Mimi wewe ndivu mpapeke, ya mini basi mimi Ya mini basi mimi, ya mini basi Sije niacha mpweke Naikosa nafasi kwako Naikosa nafasi bini Naikosa nafasi Kasi twenze kwetu kumani Kondokone wazazi nyumbani Kasi twenze kwetu chupana Ikibidi tutawana Nikumilie, nikumilie mami Tabusa kwisha baby Tabusa kwisha Sija choka kutafuta Nikumilie mami Tabusa kwisha baby Tabusa kwisha Sija choka kutafuta Haiwezeka Haiwezeka Haiwezeka Nikuwache wewe Nikuwache wewe Nikuwache wewe Nikuwache Shida na njaa, tabu na njaa, shida na njaa Kama tabu na njaa, yote majali wana Kama shida na njaa, tabu na njaa, shida na rakama Kama tabu na njaa, yote majali wana Nikumilie, nikumilie mami Tabu sakwisha baby we Tabu sakwisha, sija choka kutafuta Nikumilie Como yo, como yo.